mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na renault.pl. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Teraz w Mediamarkt 50 rat 0%. Na przykład żelazko Tefal o mocy 2400 W z funkcją strażaka i silnym uderzeniem pary za 269 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, tu program trzeci Polskiego Radia, środa 12 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Kary bezwzględnego więzienia, prac społecznych i finansowego zadośćuczynienia zapadły pierwsze wyroki po wczorajszych zamieszkach w stolicy. Prezydent Wrocławia zapewnia, że nie brał żadnych łapówek. W ten sposób Rafał Dudkiewicz komentuje doniesienia Tygodnika Wprost. Ponad 5 tysięcy śmiertelnych ofiar eboli. Najnowszy bilans epidemii podała właśnie Światowa Organizacja Zdrowia. Są pierwsze wyroki po wczorajszych zamieszkach na Marszu Niepodległości. Jeden mężczyzna został skazany na 9 miesięcy bezwzględnego więzienia za udział w zbiegowisku, zamach na interweniujących funkcjonariuszy i groźby pod ich adresem. Roki 4 miesiące w zawieszeniu na 4 lata, dozór kuratora i wpłacenie nawiązki na rzecz pokrzywdzonych. Taki wyrok usłyszała z kolei kobieta, która znieważyła funkcjonariuszy i rzuciła racą w policyjny samochód. Na 10 miesięcy prac społecznych skazany został mężczyzna, który dopuścił się znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji. W tej chwili w warszawskich sądach toczy się kilkanaście kolejnych spraw. Ale na tym na pewno nie koniec, bo w sumie zatrzymano ponad 250 osób, które brały udział w starciach. Są też spore zniszczenia. Sprzątanie Warszawy po wczorajszych zamieszkach kosztować będzie 90 tysięcy złotych. Pieniądze wyłoży miasto. Urzędnicy zapowiadają jednak, że będą domagali się zwrotu kosztów od organizatorów marszu. Okazuje się jednak, że odzyskanie tej kwoty nie będzie takie proste. O szczegółach Mariusz Krzemkliński. Straty można precyzyjnie wyliczyć, ale odzyskanie pieniędzy nie jest łatwe, mówi Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Stołecznym Ratuszu. Możemy starać się o zwrot tych kosztów na drodze cywilnej. Tak naprawdę od organizatora, ale jeżeli uda się zidentyfikować sprawcę, konkretnego sprawcę, to ta osoba, która te szkody wyrządziła. Problem w tym, że rok temu urzędnicy mówili to samo. Jednak do tej pory organizatorzy nie dostali od miasta żadnego rachunku, przyznaje Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego. Nikt się nie zwracał do nas z żadnymi fakturami. Dwa lata temu otrzymaliśmy fakturę za sprzątanie od bodajże zarządzania dróg miejskich. Ta faktura została wycofana i jeszcze zostaliśmy przeproszeni. Okazuje się, że na przeszkodzie stoją przepisy prawa i wolno pracujące sądy. Tłumaczą Ewa Gawor i rzecznik Stołecznego Ratusza Bartosz Milczarczyk. Sprawa, z tego co wiem, jest w sądzie. Sprawa trafiła do sądu. Niestety jest to tryb cywilny. Nawet jeszcze nie mamy terminu pierwszej rozprawy. A w zeszłym roku koszty naprawy zniszczeń po Marszu Niepodległości wyniosły aż 120 tysięcy złotych. Dodajmy, że podczas wczorajszych zamieszek rannych zostało 75 osób, w tym 51 policjantów. Prezydent Wrocławia apeluje do prokuratury o upublicznienie materiałów śledztwa, w którym pojawia się jego nazwisko. Tygodnik Wprost napisał, że śledczy prowadzą postępowanie dotyczące m.in. przyjmowania łapówek przez Rafała Dudkiewicza. Te informacje potwierdził rzecznik prokuratury w Gliwicach. Podkreślił, że to jeden z pobocznych wątków postępowania dotyczącego korupcji wśród prokuratorów i policjantów z Wrocławia. Rafał Dudkiewicz zapewnia, że jest niewinny. Nigdy w życiu nie przyjąłem żadnej korzyści majątkowej. Nie znam sprawy gliwickiej, nie wiem o co chodzi. Prezydent Wrocławia chce, by śledczy wyjaśnili całą sprawę. Nie twierdzę, że prokuratura narozrabiała, ale mnie się robi krzywdę. To ja proszę, żeby prokuratura, którą się ludzie jacyś, nie wiem, jacy posługują, żeby mi robić krzywdę, to żeby teraz ta prokuratura mi pomogła i powiedziała, o co chodzi najzwyczajniej w świecie. Wprost informuje, że zawiadomienie przeciwko prezydentowi Wrocławia złożyła lekarka. Według Tygodnika kobieta ma nagrania, na których co najmniej 4 osoby podają szczegóły dotyczące korumpowania funkcjonariuszy, ale też właśnie prezydenta miasta. Do 5160 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych eboli w trzech krajach najbardziej dotkniętych epidemią w Afryce Zachodniej. W Gwinei, Liberii i Sierra Leone odnotowano ponad 14 tysięcy zachorowań, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Przypadki zachorowań odnotowano również w pięciu innych krajach, w Nigerii, Senegalu, a także w Mali, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Jak informuje WHO, wśród osób, u których stwierdzono zakażenie, śmiertelność wynosi około 70%. Miało być jak w nowym bloku, jest jak w serialu Alternatywy 4, narzekają mieszkańcy, którzy wprowadzają się właśnie do komunalnej kamienicy przy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim. Choć budynek został wyremontowany za 1 000 000 zł, to w wielu lokalach nie ma wyposażenia łazienek i toalet, a w regulaminie jest za to zakaz wbijania gwoździ i wkręcania kołków w ściany. Nie wolno firanki czy coś tam, dziury wiercić. Ja mówię, ja nie wiem, gdzie to mam zrobić. Mówi jeden z lokatorów, Jan Bzymek. Inni wskazują, że w wielu mieszkaniach w wyremontowanej kamienicy nie ma wyposażenia łazienek. Nie wolno wyłączać grzejników w łazience, by nie popsuć systemu grzewczego. Nie wolno włączać wentylatora okapu do gniazdka w kuchni, zamontowanego pod sufitem właśnie do włączania okapu. Zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego Ireneusz Maciejczyk wyjaśnia, że niczego nie wolno wbijać, tylko w ściany zewnętrzne, bo są docieplone od środka. A mieszkańcy zgodzili się przyjąć mieszkania bez wyposażenia łazienek. Jego zdaniem cała sprawa ma związek z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Mam nadzieję, że po 16 ciśnienie u niektórych ludzi opadnie i będą normalnie funkcjonować, biorąc pod uwagę to, że podpisali umowy i z tego co wiem, mają zamiar się jednak wprowadzać do tego budynku. A tematem zajął się Piotr Słowiński. I to tyle w tym serwisie Trójki. Czas na sport. Monika Słukowska. Znów był kankan w Londynie. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt awansowali do półfinału debla turnieju Masters. Polak i Szwed odnieśli drugie zwycięstwo w grupie. Dziś pokonali Austriaka Aleksandra Peje i Brazylijczyka Bruno Soarisza 6-4, 3-6 i 10-6 w super tiebreaku. Wcześniej wygrali z braćmi Brianami i jeszcze przed ostatnim pojedynkiem są pewni awansu do półfinału. W singlu w Londynie wcześniej Tomasz Berdych pokonał Marina Cilicia 6-3 i 6-1. Na korcie Wout Warina zaczyna się pojedynek Nowaka Dziokowicza ze Stanem Wawrinką. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków pokonały w Krakowie Dynamo Kursk 77-62. To był mecz drugiej kolejki grupy A Euroligi. Mistrzynie Polski odniosły drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Po raz pierwszy w Eurolidze wygrały za to koszykarki Energii Toruń, które pokonały Agus Porku Lubu 83-78. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra przegrali natomiast piąty mecz w rozgrywkach Eurocupu. Tym razem lepszy był Ventspils 79-69. W Lidze Mistrzyń Siatkarek wygrały za to zawodniczki Chemika Police. Polska drużyna 3-0 pokonała Rabitę Baku. Dla zawodniczek Chemika to świetny debiut w tych rozgrywkach. Rabita należy do najlepszych żeńskich drużyn na świecie. Chemik kolejny mecz rozegra 26 listopada w Prostejowie. Siatkarze rozgrywają dziś natomiast 9. kolejkę Plus Ligi. W już zakończonych spotkaniach po 3-0 wygrywały AZS Częstochowa z BBTS-em Bielsko-Biała i Kuprum Lubin z Lotos Treflem Gdańsk. Po 3-1 zwyciężały Resowia z Efektorem Kielce i Jastrzębski Węgiel z Czarnymi Radom. Po tajbreku AZS Olsztyn pokonał Banimex Będzin. Trwają natomiast mecze Zaksy z Politechniką Warszawską i PGS Kry z transferem Bydgoszcz. Wieczorem i w nocy mgły padać może w okolicach Katowic i Zakopanego. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz jedynie na wschodzie. 6-8 stopni będzie na Podlasiu, 10-11 w centrum, 13-14 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Podający cegłę Piotr Baron. Marcin Kydryński. W śniadaniu na trawie. Wojciech Mann. Podczas lekcji anatomii. I ja, jako szarlatan. Czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów w nietypowym 16-miesięcznym kalendarzu, o powstaniu którego będziemy opowiadać Państwu jutro przez cały dzień. Zaczynamy w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Też będę słuchał. Artur Andrus. Autopromocja. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa. Klub Trójki. Witam serdecznie, zapraszam. Dzisiaj będziemy rozmawiali, ale najpierw powiem o kontekście. No, ten kontekst jest oczywisty, to jest wczorajsze Święto Niepodległości i powiedziałbym takie zero-jedynkowe obchody. Dzisiaj będziemy opowiadali o... zupełnie na inny sposób, bo to jednak nasze polskie drogi są bardzo poplątane. Opowiemy dzisiaj o Joachimie Cerafickim. Joachim Cerafický wspomina tak. Kiedy byłem dzieckiem, na podwórku naszej kamienicy często bawiliśmy się w wojnę. Żaden z chłopców nie chciał jednak odgrywać roli żołnierza niemieckiego. No i tak się zdarzyło, że Joachim Cerafický trafił do wojska, do prawdziwego wojska, do prawdziwego niemieckiego wojska. Zaczynamy. To jest fragment z płyty Polska Michała Kulętego, bardzo pięknej. Poszedł Jasio na wojnę, tak się ten utwór nazywa. W tym wypadku to jest Joachim Cerafický, który ma teraz 94 lata, a trafił do Wehrmachtu jako 20-paroletni chłopak. Spędził na wojnie w szeregach Wehrmachtu 3 lata. I pochodził, zresztą o tym powie nasz gość, myślę znacznie lepiej, pani Aleksandra Janiszewska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Która była redaktorką tej książki. Książka nosi tytuł Wasser Polaken. Jeszcze rozszyfrujemy, mam nadzieję, pod tytuł Relacja Polaka w służbie Wehrmachtu. Karta tę książkę wydała jako kolejną znakomitą opowieść. No właśnie nie taką zero-jedynkową, nie taką oczywistą. Kiedyś już rozmawialiśmy w Klubie Trójki o książce Egzekutor Mówiliśmy także o historiach wypędzonych Niemek. No, a teraz mamy tego właśnie pana Joachima. Proszę o nim opowiedzieć, kto to taki? Pan Joachim Cerawicki pochodził z Grudziądza. Jako pomorzanin, wszystko jedno, czy jako młody człowiek, czy też jego rodzice, znalazł się w tej grupie trzeciej narodowościowej, niemieckiej. Powiemy, co to znaczy później. Później powiem, co to znaczy. W każdym razie efektem tego była jego pobór do wojska, do Wehrmachtu. Zaraz krótko po przymusowej, właściwie podpisaniu listy trzeciej narodowościowej został wcielony do Wehrmachtu jako Polak, ale właśnie Wasser Polak, czyli rozwodniony Polak. To słowo nie jest leksykalnym takim określeniem. Bardzo brzydkim, to jest obraźliwym. Obraźliwym, ale też takim gwarowym, nie do końca, bardzo, bardzo obraźliwym. Oznacza tyle, co rozwodniony Polak, bardziej rozwodniony Niemiec, ale to też końcówka jest Polaken, czyli to są rozwodnieni Polacy, ale w takim brzmieniu zbrudzonym. Powinno to inaczej brzmieć, ale to jest bardziej Polaczek. Taki. Trafił pan Joachim do wojska niemieckiego razem z kolegami Polakami, którzy znaleźli się w takiej samej sytuacji. Później wracał jeszcze na przepustki. To jest też taka sytuacja dosyć jakby dziwna z dzisiejszego punktu widzenia. I za każdym razem tych chłopaków z ulicy ubywało. Coraz więcej ich trafiało do Wehrmachtu. Niektórzy byli cenionymi pracownikami, w związku z czym trafiali później, niektórzy trafiali wcześniej, ale w rezultacie większość znajomych mu chłopców podzieliło los. Walczył 3 lata. Walczył 3 lata, tak. I co jest tutaj zupełnie zaskakujące, było zaskakujące również dla mnie jako redaktora tej książki, która poznawałam teraz tekst, że była inna kompletnie perspektywa na Pomorzu niż na wschodnich terenach Polski. Perspektywa wyczucia tego, co to jest patriotyzm, co to jest ojczyzna, jak powinni zachowywać się Polacy, z czego powinni być dumni. No to właśnie, no to znaczy, co dla pana Joachima i jego kolegów z ulicy oznaczała, co znaczy Polska i patriotyzm? Powinno się być przede wszystkim człowiekiem uczciwym, powinno się dbać o swoją pracę, o swoją rodzinę, nie zaniedbywać dumy, która idzie za tym, że się jest Polakiem. Natomiast śmiechu warte są te wszystkie nadużywane symbole, którymi posługiwali się na przykład chłopcy ze wschodnich rubieży Polski, którzy przyjeżdżali do Grudziądza, do szkoły oficerskiej. Tych młodych ludzi z Grudziądza to po prostu śmieszyło, ten oficerski sznyt, który prezentowali. Wydawało się zupełnie nie na miejscu, że nieważne jest pochodzenie sygnet. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, kim się jest naprawdę i do czego się dąży. I to jest patriotyzm? Tak, i to jest patriotyzm. I to jest bardzo ciekawe, bo to nie jest tylko jego opinia, tylko pana Cerawickiego. W takim środowisku się wychował. Ważne było, żeby umieć znaleźć się w swoim środowisku, żeby nie być wrogiem dla swoich sąsiadów, żeby wiedzieć, na czym polega uczciwy interes, to znaczy szanować zarówno kontrahenty, jak i pieniądze. Tam są takie niesamowite opowieści jego ojca, który znalazł się, walczył też w szeregach armii niemieckiej w czasie pierwszej wojny światowej. Był we Francji i kiedy jedli winogrona, gdzieś tam zrywane z winnicy, to podobno zostawiali pieniądze. Tak, uważali za stosowne zostawić pieniądze, bo skoro jakieś dobro pobrali, no to trzeba za nie zapłacić. Ojciec pana Cerawickiego jest też z takiego pokolenia, które przeszło naprawdę przedziwne jak na Europę losy, bo był jako poddany niemiecki, walczył po niemieckiej stronie w czasie I wojny światowej, a potem nastał rok 1920, polska wojna bolszewicka i on już w mundurze polskim walczył po polskiej stronie jako Polak. No właśnie, i teraz mamy taką sytuację. Joachim Cerafiecki jest synem polskiego patrioty, człowieka, który jest biznesmenem, tak byśmy powiedzieli, na dzisiejsze. Jego matka jest działaczką patriotyczną. Jego dziadek, jak się dowiedział, że Polska odzyskała niepodległość, to zmarł na serce, bo tak się tym wzruszył. To jest taka rodzina. I teraz tego chłopaka biorą do Wehrmachtu. Jak on sobie radził psychicznie z taką sytuacją bycia żołnierzem wrogiej armii? Pytał ojca. Rodzina naradzała się, co zrobić w takiej sytuacji. Bo czy decydować się na dezercję? No bo jakże walczyć w obcym wojsku? Ale za dezercję groziła ogromna kara dla rodziny, obóz koncentracyjny. I ta kara była pewna. To znaczy, że decydując się na dezercję, skazałby swoją rodzinę na śmierć właściwie. A nie mógł się jakoś z tego wojska wymigać? Nie mógł się wymigać. Ojciec... Jako, że był człowiekiem nie tylko dobrze sytuowanym, ale mającym znajomości w różnych kręgach, poszedł spytać najpierw swoich znajomych Niemców, co robić, czy to jest decyzja nieodwołalna, że rzeczywiście on musi iść do tego wojska. Powiedziano mu, że tak, że inaczej właśnie będzie obóz koncentracyjny dla rodziny, a już na pewno dla niego wyrok śmierci, jak tylko się znajdzie gdzieś. A ojciec zapytał też, tak pisze pan Cerafiecki, że ojciec zapytał również ludzi, którzy reprezentowali podziemie. Spotkał się z kimś i tam dostał taką informację, że no nie ma wyjścia, że jeżeli Polacy mają przeżyć, to muszą działać tak, żeby rzeczywiście to przeżycie było możliwe. Czyli skoro sytuacja nie pozwala na inną decyzję, na inne zachowanie, to tak trzeba robić. Trzeba pokazać też Niemcom, że nie jesteśmy ludźmi ograniczonymi, tylko że wiemy, jak się zachować w danej sytuacji. Jeżeli trzeba iść do tego wojska, bo taka jest sytuacja, to my nie będziemy iść po kulkę, tylko pójdziemy do wojska po to, żeby przetrwać. No tak, ale służył w towarzystwie, w szeregach obcej armii. To jest zbyt abstrakcyjny, ale też jego kolegami byli Niemcy, no wrogowie. No to jak on tam mógł sobie z tym poradzić? Już w trakcie walki to zupełnie było mało ważne, skąd pochodził dany żołnierz. Oni walczyli w jednym szeregu, i jeżeli kolega był w zagrożeniu, to się mu pomagało. I to było przede wszystkim. Taka braterskość w armii była absolutnie oczywista, bo jeżeli się tak nie zachowywali ci ludzie, to stwarzaliby również wewnątrz własnego szeregu niebezpieczeństwo. Więc ważniejsze było o wiele bardziej to, żeby chronić kolegę, niż dopytywać, skąd pochodzi. No właśnie, bohaterem naszej opowieści jest Joachim Cerafiecki, który napisał książkę Wasser Polaken. To jest relacja chłopaka, no dzisiaj to już jest starszy pan, ale to był chłopak, walczył w Wehrmachcie. I teraz jeszcze pytanie mam do pani. Na ile ta historia jest... Znaczy, chyba rzadko się pojawiają takie historie, prawda, te opowieści, czy nie? Akurat to jest... Rzadko się pojawiają. Tak duża, tak obszerna relacja... Ja nie znam drugiej takiej relacji napisanej przez Polaka. Pan Joachim pisał przez wiele lat swoją opowieść. Ona zahacza również o czasy przedwojenne, o tą sytuację w Grudziądzu, która była wówczas jeszcze przed 1939, kiedy sytuacja nie była napięta. Przez 1939, później przez wojnę, bo przez pierwsze lata on mieszka dalej w Grudziądzu, oprócz tam kilku tygodni w Warszawie. Aż do końca wojny, aż do momentu, kiedy on dezerteruje, ale to dopiero na zachodnich terenach polskich, kiedy już armia jest niemiecka w rozproszeniu. Kiedy rodzinie nic nie grozi. Kiedy wie, że już może to zrobić, tak. No dobrze, ale to dlaczego to są tak rzadkie historie? To jest wstyd? Co to jest właściwie? To jest lęk może? No, to nie jest ten sposób, że to jest wstyd. To pewnie w tym momencie wstydu na pewno nie ma. Ludzie, którzy podzielili drogę pana Cerafieckiego, no w tej chwili są już bardzo leciwymi ludźmi. Natomiast przez cały okres, który dzieli II wojnę światową od dzisiejszego dnia, to nie było szczelnie ukrywaną tajemnicą, ale nie było też powodem do opowiadania historii takich szeroko. Nie było tak, że za to, czy ze strony państwa, czy ze strony otoczenia groziły jakieś ogromne, no, niemiłe konsekwencje. Ale zawsze to gdzieś było w tle. Zawsze gdzieś była w tle taki niepokój, że zostanie człowiek o kolaborację posądzony. Co zresztą już on jest świadom tego na samym początku, jeszcze w czasie wojny, bo wie, że Polacy ze wschodu, którzy są takim, charakteryzują się takim ostrym patriotyzmem właśnie, to mają przekonanie, że ci ludzie z zachodu, którzy trafili do wojska w Wehrmachcie, musieli coś podpisać, musieli coś jednak chcieć takiego wykonać, żeby się w tym wojsku znaleźć. Że to nie była, to nie był opór przeciwko najeźdźcy, tylko to jednak było jakieś pójście na ugodę. Czy to byli kolaboranci? No oni oczywiście nie byli kolaborantami, nie, bo, nie, ale taka, tak. Ona, takie było może niekoniecznie klarowne przekonanie, ile jakaś taka nuta była. I pan Cerowicki, jak się znalazł w którymś momencie jako rekonwalescent w środkowej Polsce i trafiał do domów Polaków w słupie Skierniewickiej, to on mówił, że jest Polakiem z Berlina. Że jest, że zna polski dobrze, jest z polskiej rodziny, ale z Berlina, żeby nie było, że jest z Pomorza, czyli jest tym podejrzanym chłopakiem, który nie wiadomo czego dokonał, nie wiadomo dlaczego znalazł się, czy jednak nie jest czasami kolaborantem. Wolał po prostu po to, żeby nie było niepotrzebnych dyskusji. Czuł się bardziej komfortowo. Na razie rozmawiamy tylko o tej jednej osobie właściwie, a zaraz spróbujemy poszerzyć perspektywę i połączymy się z panem profesorem Rafałem Wnukiem, który jest w studiu Radia Gdańsk. Witam panie profesorze, dobry wieczór. Witam pana, witam historykiem państwa. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No to poszerzmy tę perspektywę. Powiedzmy, ilu było takich żołnierzy? W Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Aha, dość istotne, szczególnie, że w tej chwili jestem w Gdańsku. Ilu było takich żołnierzy? Takich żołnierzy z tak zwanej trójki, bo najpierw by trzeba powiedzieć, czym była lista narodowościowa i co poszczególne numery na tej liście oznaczały. Tak pan powiedział, że z trójki, to mi się tak ciepło zrobiło na sercu, ale to, bo rozmawiamy w trójce, ale tu chyba to nie będzie ciepła opowieść, jak sądzę. Co to ta trójka? Co to ta trójka? Niemcy wypracowali w czasie okupacji cały system porządkujący rasowo ludność polską i już jakby nie wchodzić w szczegóły, wyznaczyli cztery kategorie niemieckości dla ludności zamieszkującej polskie ziemie zachodnie, jak również generalne gubernatorstwo. Jedynka to byli Niemcy aktywni przed wojną w niemieckich organizacjach i oni z automatu otrzymywali pełnię praw obywatelskich III Rzeszy. Dwójka to osoby mające pochodzenie niemieckie, kulturę niemiecką, ale nie aktywne w niemieckich nazistowskich organizacjach przed II wojną światową. Te osoby również otrzymywały pełnię praw i obowiązków obywateli niemieckich. Te dwie grupy, jedynka i dwójka spośród obywateli przedwojennej Polski to około miliona ludzi i książka Historia Cerowickiego nie ma nic wspólnego z tą grupą. Ci ludzie otrzymywali takie same możliwości awansu i tak samo jak rodowici Niemcy, jak Reichsdeutsche byli traktowani w Wehrmachcie. Lista narodowościowa numer 3 ta jest tematem książki, a właściwie bohater jest z tej kategorii. W niemieckich dokumentach byli określeni jako ludzie kultury niemieckiej, jako ludzie często krwi niemieckiej, natomiast ludzie, którzy nie byli niemieckiego języka i nie mieli niemieckiej świadomości narodowej. To dotyczyło Ślązaków, to dotyczyło Kaszubów i Mazurów. Czyli to taka grupa, która powinna być niemiecka, a niemiecka do końca jeszcze nie jest. Bo jest taka rozwodniona, tak? Rozwodniona. Tak, ni to Polacy, ni to Kaszubi, ni to Ślązacy, a powinni to być Niemcy. Ta grupa w 1943 roku, w końcu 1943 roku wynosiła ponad 2,5 miliona ludzi. Aha. Potem się jeszcze bardziej wraz z czasem zwiększała i to też bardzo interesująco wygląda, bo w zależności od tego, który Gauleiter jaką politykę prowadził, to różne były możliwości otrzymywania, czy też narzucania tej listy. Na Śląsku 95% mniej więcej ludzi otrzymało, czy też podpisało listę niemiecką. To właśnie ten problem. Mówi, podpisało. Rzeczywiście ludzie się podpisywali tą listę, ale nie robili tego dobrowolnie. Niepodpisanie groziło co najmniej wysiedleniem, a często oznaczało wyjazd do obozu koncentracyjnego. Na Pomorzu ponad 50% na początku 1944 roku mieszkańców, obywateli przedwojennej Polski podpisało folklistę. W Wielkopolsce zaś bardzo niewiele osób mogło podpisać, bo tamtejszy Gauleiter bardzo restrykcyjną politykę rasową prowadził, czyli to też bardzo różnie wyglądało, ale w sumie, jak mówię, to było ponad 2,5 miliona ludzi. Aha. I z tych 2,5 miliona ludzi wydaje się, że nieco ponad 400 tysięcy służyło w jakimś okresie w jednostkach Wehrmachtu. I znowu teraz problem, jakie oni prezentowali. Ale panie profesorze, wejdę w słowo jeszcze, bo pan powiedział o czterech grupach, prawda? A czwarta grupa jest bardzo interesująca. Ona jest najmniejsza. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie pamiętam, 70-80 tysięcy ludzi. To są bez wątpienia ludzie niemieckiej krwi, niemieckiego pochodzenia. Często określam to, że niemieckiej kultury, ale są zdeklarowani Polacy. Czyli to są tacy niemieccy zdrajcy, którzy przeszli na polską stronę. Najgorsi, ale jednocześnie jednak Niemcy, więc w jakiś sposób powinno się ich odzyskiwać, bo krwi żadnej nie można tracić. Także to... Ale oni też mogli pójść do wojska, ci z tej czwórki? Im nie ufano, natomiast starano się objąć ich rodziny opieką i tak mogli pójść do wojska, jeżeli chcieli się jakby rehabilitować i na froncie udowodnić swoją niewinność, czy też zmazać grzech polskości. Tak, grzech niewłaściwego. Ale panie profesorze, no dobrze, ale na przykład powstańcy śląscy, ich rodziny, działacze patriotyczni polscy, no to oni też trafiali do wojska? Czy mogli trafić do wojska, do Wehrmachtu? Oczywiście mogli trafić do wojska, do Wehrmachtu. W momencie, kiedy lista się pojawiła, zarówno polskie podziemie, jak i co ciekawe, na przykład na Śląsku biskup, bardzo jednoznacznie powiedzieli, że należy się zapisywać na listę. Zresztą podobny sygnał został wysłany z Londynu, bo jakby ziemia sama, Polska nie zostanie, ludzie wywiezieni wraz z wywozem Polaków, wraz z wyjazdem Polaków i z ich śmiercią, ta ziemia przestanie być polska, więc na zasadzie dbania o polskość ziemi trzeba zostać i jakby należeć do tej ziemi za wszelką cenę. Także tutaj było zezwolenie z różnych stron na podpisywanie listy, nawet takie jakby oko puszczane do ludności polskiej, co nie znaczy, że wszyscy zapisujący się robili to z pobudek patriotycznych. Ja bym wyróżnił takie trzy grupy, trzy główne postawy wśród ludzi z Trójki. Oczywiście bardzo opisowo. Ale nie radiowej. Nie radiowej. Choć myślę, że potomkowie ludzi, którzy podpisali Trójkę, Trójki słuchają. To prawda, nawet piszą listy już. Dokładnie. I można by takie trzy zasadnicze postawy, trzy zasadnicze opcje. Opcja jakby polska dla nas najbardziej zrozumiała, czyli ci, którzy są Mazurami, Kaszubami, Ślązakami, ale zostali, by chronić polskość i by po prostu przetrwać. Druga skrajność to są ludzie, którzy byli z opcji niemieckiej, to znaczy uważali się za Ślązaków, czy też za Kaszubów, ale uważali, że to jest część niemieckości i oni z absolutnym przekonaniem szli do Wehrmachtu i służyli w Wehrmachcie po to, żeby uzyskać dwójkę lub jedynkę, to znaczy uzyskać pełne praw obywatela niemieckiego i wszystkie związane z tym przywileje. No ta trzecia grupa? W końcu ta grupa środkowa, która nie uważała się ani za Polaków, ani za Niemców. Oni się po prostu uważali za Ślązaków, za Mazurów, za Kaszubów i oni nie chcieli być, jakby nabywać świadomości narodowej, etnicznej tych narodów dominujących, tylko chcieli być tak jak ich dziadowie, pradziadowie, ludźmi tutejszymi, niekiedy aspirującymi nawet do miana nie grupy etnicznej, ale grupy narodowej. Także mamy tutaj możliwość przechodzenia płynnego pomiędzy poszczególnymi opcjami i każda z tych osób będzie jakby innymi powodowała się racjami przy wyborach. Oskarżenie o kolaborację jest bezzasadne, tak? Przynajmniej w przypadku tych dwóch grup ostatnich, o których pan powiedział. W przypadku... Teraz zależy wszystko od punktu widzenia. No jeżeli weźmiemy jakby opcję państwa polskiego i przynależność do państwa polskiego, to również ludzie z jedynki i dwójki byli absolutnie jakby zdrajcami i ludzie z trójki, którzy tam poszli z przyczyn takich, bo chcieli być koniecznie Niemcami. Ale nikomu w sumie nie wyjdziemy, to jest niesprawdzalne. Natomiast znam bardzo ciekawy urywek wspomnień Kanadyjczyka, który walczył właśnie na terenie Belgii, Francji i opisywał, że Polacy to przedziwny naród. Bo kiedy maczkowcy biorą do niewoli grupę Niemców, to nagle się okazuje, że w tej grupie Niemców jest wielu ludzi mówiących po polsku, Polaków, i ci maczkowcy tych Polaków w mundurach Wehrmachtu, którzy mają stopnie szeregowców, przemundurowują i zapraszają do siebie, a tych, którzy są oficerami, próbują zastrzelić. Aha. A czyli to też jest pewien wyznacznik, jak ich postrzegano na zewnątrz, prawda? Jak postrzegali ich Polacy z Londynu. Tutaj się nie da jasnej, czerwonej linii oddzielającej dobro od zła, czy też zdradę od... naszych i nie naszych. Naszych i nie naszych. To jest niewykonalne. To jest zaraz może powiedzmy, jak traktowali Niemcy. Najpierw może jeszcze zapytam panią Aleksandrę Janiszewską, bo się ci się trochę nudzi, redaktorkę książki, żeby jeszcze dopełniła tej opowieści historią o tym, do jakiej jednostki trafił nasz bohater dzisiejszy, czyli Joachim Cerafiński. A potem poproszę pana profesora o komentarz. Ja jeszcze chciałam tutaj nawiązać, bo pan mówi o tym, że oficerów próbowano ukarać, no sądzić w każdym razie. No zastrzelić, słyszeliśmy. A nasz autor, bohater awansował w wojsku. Awansował dlatego, że chciał przeżyć jak najskuteczniej. To znaczy, ale był podoficerem, a nie oficerem. No tak, no nie był oficerem, ale jednak awans był. Znaczy on się starał. On się starał rzeczywiście być dobrym żołnierzem, nie wysuwać się przed szereg, żeby strzelać, bo tam jest tych strzałów nawet niewiele. Ale starał się dobrze wykonywać polecone mu zadania. On był łącznościowcem i jako ten łącznościowiec starał się być na miarę oczekiwań po to, żeby być dobrze traktowanym. Po to, żeby mieć jak największe szanse na przetrwanie. I trafił do batalionu karnego. Trafił do batalionu karnego. I tam był podział na dwie frakcje. Jedna to była żołnierze, którzy trafili za karę, którzy byli wcześniej sądzeni sądem wojskowym za bardzo różne przestępstwa, czy też sytuacje, które przez nazistowskie Niemcy były uważane za przestępstwa. I druga, takich ludzi, którzy mieli walczyć razem z nimi, ale trochę ich nadzorować. Grupa A i grupa B. I pan Cerafiński trafił do tej lepszej grupy w batalionie karnym, czyli tych ludzi, którzy mieli nadzorować tych skazańców. Ale z tego, co pisze, to różnica była naprawdę niezauważalna i ci ludzie traktowali siebie nawzajem identycznie i traktowani byli przez dowództwo właściwie tak samo. Ale jednak to był batalion karny. Tak, ale to znaczyło... Tego, co rozumiem, że wysyłani byli po prostu na niebezpieczne odcinki. No właśnie, panie profesorze, Rafał Wnuk przypomina w Gdańsku. Proszę powiedzieć, to jest typowa sytuacja. Czy tak właśnie Niemcy traktowali tych polskich chłopaków, których wcielali do Wehrmachtu? Jakieś karne bataliony, pierwsza linia frontu? Jak to było? Akurat tutaj on należy do grupy A, w tym batalionie i to on nie jest traktowany jako osoba służąca za karę. Nie jest ani homoseksualistą, ani osobą, która zdezerterowała, czy zachowała się w sposób niegodny Niemca. I on jest wśród nadzorujących. Ale karny batalion jednak. Ale karny batalion to nie jest typowa sytuacja oczywiście, natomiast proszę zauważyć, on nie jest... On w tym batalionie jest w kaście wyższej, a nie w kaście niższej. Najczęściej chłopaków z Polski wysyłano na zachód z tego powodu, że ta bariera językowa sprawiała, że nie mogli się kontaktować z ludnością miejscową. Na wschodzie mogli się kontaktować z ludnością miejscową, co według dowództwa Wehrmachtu mogłoby sprzyjać demoralizacji albo nawiązywaniu kontaktów niewłaściwych, albo po prostu służyć ucieczce. W efekcie, prawda, Polacy bronili Monte Cassino, Polacy walczyli na Wale. Bardzo wielu Polaków było w Afrika Korps. Natomiast ci, którzy trafiali na front wschodni i byli uznani za sprawdzonych żołnierzy, byli niesłychanie cenni, znowu z powodu umiejętności językowych. Znaczy, służyli za tłumaczy, takim bardzo często jest Cerafiński, służyli za ludzi, którzy mogą dokonać dobrego zwiadu i tak dalej, i tak dalej. Byli po prostu niesłychanie użyteczni. A to byli dobrzy żołnierze? Tak byli traktowani przez dowódców, przez Niemców? Właśnie armia i całe rozkazodawstwo, które szło w Wehrmachcie, miała pełnić rolę unaradawiającą. Człowiek, który miał właśnie rozchwianą, czy też niepewną niemieckość w sobie, świadomość niemieckości, dzięki przeżyciu wspólnemu z kolegami frontu, dzięki właśnie tej przyjaźni frontowej, tego, co oni razem tam robili, mieli wyjść Niemcami. I ja znam wiele takich przekazów, kiedy szeregowi żołnierze starają się dokuczyć tym Wasser Polakom, prawda, tym rozwodnionym Niemcom, tak bym pewnie tłumaczył, może nie właściwie, uważają ich za coś gorszego, a dowództwo stara się wypalić takie nierówne traktowanie do cna. Znam opis taki, że po prostu ci, którzy dokuczają Polakowi, muszą w maskach gazowych robić pompki tak długo, dopóki nie zemdleją, bo jak długo jesteście na froncie, tak długo jesteście tacy sami. Tak długo jesteście braćmi. Także oczywiście zdarzały się bardzo złe traktowania Polaków. Różne są sytuacje, ale polityka generalna była taka, że to ma być proces germanizowania Polaków, Łotyszy, Litwinów, wszystkich tych, którzy zdecydowali się lub też za których zdecydowano, by stali się żołnierzami armii niemieckiej. No dobrze, a czy oni byli nagradzani, czy oni byli awansowani, czy było wielu tych oficerów potencjalnie do zastrzelenia przez żołnierzy generała Maczka? Jak to było? Nie znamy żadnych twardych danych, którymi moglibyśmy operować. Ci ludzie nie przyznawali się potem, a podejrzewam, że ci, którzy rzeczywiście dobrze służyli, nigdy zwyczajnie do Polski nie wrócili. Nagrodą podstawową było otrzymanie wyższej kategorii narodowościowej, co za tym idzie, wyższych zarobków, lepszych kartek i perspektywy bycia obywatelem klasy A w III Rzeszy, czy też obywatelem klasy A w przyszłej nazistowskiej Europie. Oni mieli walczyć o swoją lepszą przyszłość. Bardzo to skomplikowane wszystko jednak, prawda? Profesor Rafał Wnuk w Gdańsku, a teraz jeszcze spróbujemy połączyć się z panem profesorem Ryszardem Kaczmarkiem, historykiem z Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, witam panie profesorze. Dobry wieczór. Z samochodu tym razem, prawda? No dzisiaj to polifonia jest daleko posunięta. Panie profesorze, pan się zajmuje sprawami Śląska. Proszę powiedzieć, czy to, jak pan teraz zacznie opowiadać o Śląsku, to jeszcze bardziej się skomplikuje ten obraz? To znaczy, jeżeli chodzi o Śląsk, to akurat tutaj jest mnóstwo, o czym zresztą mówił już pan profesor Wnuk, jest mnóstwo podobieństw, dlatego że obydwaj szefowie partii i administracji niemieckiej, to znaczy Forster na Pomorzu i Gauleiter-Brach na Śląsku, prowadzili mniej więcej podobną politykę. Ona polegała na tym, żeby masowo przyjmować na tę trójkę, o której bez przerwy w audycji mowa, co oznaczało, że no, te prawie 90% zostało wpisanych na Volkslista, to oznaczało te masowe pobory. Więc możemy mówić o pewnym podobieństwie tutaj w jednym i drugim przypadku, chociaż ona wynikała trochę z innych przyczyn w przypadku Forstera i Brachta. A tak naprawdę decydowali przywódcy niemieccy, a nie ci ludzie zapisywani na Volkslista. Mam taki list, bo ci potomkowie tych ludzi z tych trójki na przykład i z tych innych kategorii zaczynają do nas pisać. I jeden z listów jest taki. Pan Michał pisze. Nie wszyscy Ślązacy podpisali Volkslistę. Mój pradziadek był powstańcem śląskim. Brał udział w drugim powstaniu. W czasie II wojny został wywieziony we wrześniu 1939 roku pierwszym transportem jeńców z Chorzowa do Buchenwaldu. Złapany został w Łapance na ulicy dzięki życzliwości, w cudzysłowie, folks sąsiadów, którzy donieśli na gestapo, że był powstańcem. Prababcia nigdy nie podpisała Volkslisty, choć wiele razy ją do tego namawiano i wraz z dwiema córkami przetrwała szczęśliwie do końca wojny. To może my jakoś zbyt gładko przechodzimy nad takimi historiami, panie profesorze. Ryszard Kaczmarek. Nie, to nie jest przejście zbyt gładko. Po pierwsze, pamiętajmy, że Volkslista to jest dopiero rok 41. Dlatego, że przez pierwsze dwa lata istniał taki, no, pierwsze dwa lata okupacji istniał to taki okres jak gdyby przejściowy, w którym Volkslista jako takie nie było. Ona została wprowadzona dopiero w marcu 41 roku. Mhm. Oczywiście te represje, o których mowa w tym liście od słuchacza, no, dotyczy tego pierwszego okresu. Ale też jest prawdą, że rzeczywiście na tak zwanym historycznym Górnym Śląsku, ponieważ granice tego, co potem Górnym Śląskiem się nazywało w czasie II wojny światowej, się zmieniły. One obejmowały też część Małopolski historycznej. Ale mówiąc tylko o Górnym Śląsku, no rzeczywiście te wpisy sięgnęły prawie 90% razem z tą czwórką, o której tutaj mówiliśmy, która nie miała obywatelstwa niemieckiego. Mhm. 10% było poza Volkslistą, czyli rzeczywiście była to ludność, która nie została wpisana na Volkslistę, nie uzyskała takiego uprawnienia albo po prostu wręcz odmówiła, narażając się na te represje, o których też już tutaj mówiono. I po wojnie wprost Gauleiter na Śląsku mówił o tym, że ona zostanie wysiedlona. Na Śląsku tych wysiedleń w czasie wojny nie wykonywano z różnych powodów, ale głównie gospodarczych. Po prostu potrzebni byli robotnicy w obszarze tego regionu przemysłowego. Za to na Pomorzu wysiedlenia w latach 39-40 były dość masowe, wstrzymano je dopiero po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim. To znaczy, że 10% jednak dużo w tak bardzo trudnych warunkach, w warunkach terroru. Jednak ty już ryzykowali bardzo wiele i nie zdecydowali się na ten krok, o którym mówimy. Oczywiście, to jest, no co dziesiąty tej Volkslisty nie podpisał, jeżeli tak bardzo rachunkowo to traktować. Trzeba też pamiętać, bo o tym, że podpisywanie Volkslisty to był jednak w dużej mierze, bo my bez przerwy posługujemy się tym skrótem myślowym, mówiąc o wpisywaniu się na Volkslistę. To nie wpisujący się decydował o tym, w jakiej grupie on będzie. On wypełniał tylko ankietę, pod którą się podpisywał. To niemiecki urzędnik decydował, czy z odpowiedzi na pytania, które w tej ankiecie zostały zawarte, ona była dość obszerna, ta osoba zostaje zakwalifikowana do grupy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej, czy w ogóle też tej Volkslisty nie dostanie. To nie było tak, że ktoś mógł się zadeklarować, że chce do jakiejś grupy należeć. Dopiero po decyzji tego urzędnika niemieckiego mógł się teoretycznie od takiej decyzji odwołać, właściwie nawet nie teoretycznie, ale i praktycznie, bo takie odwołania znamy. I dopiero wówczas możemy dość klarownie powiedzieć, jakie byłyby poglądy czy postawy narodowościowe takiej osoby, ale to naprawdę były liczne przypadki tych odwołań. Zazwyczaj jak gdyby tę decyzję urzędniczą traktowano jako ostateczną. Mhm. Bardzo dziękuję. Aha, nie, jeszcze panie profesorze, jeszcze jednak ważna sprawa, bo przychodzą kolejne listy, no i no, pojawia się ten motyw, no, nie wiem, to jest pytanie, domniemany motyw, nie wiem, co dalej? Przeżyli wojnę i jak żyli z tą przeszłością? To była wina, poczucie winy, wstydu? Co oni o sobie myśleli potem? No, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, która tutaj chyba nie wybrzmiała, bo my patrzymy przez jakby pryzmat wspomnień Celekwickiego. Tak. Po pierwsze, z tych ponad 400 tysięcy prawdopodobnie służących w Wehrmachcie, 90 tysięcy zdeterterowało głównie na froncie zachodnim i znalazło się w Armii Polskiej na Zachodzie. Bardzo dużo. 86 tysięcy drugiego i pierwszego Korpusu Polskich Sił Zbrojnych to są ludzie, którzy przeszli na drugą stronę. Rzadko, znaczy może nie rzadko, ale najczęściej przechodzili przez obozy jenieckie. To była taka droga na polskich ziemiach zachodnich, znana już z czasów I wojny światowej, kiedy tak samo zasilali armię Hallera. Więc trzeba pamiętać o tej drugiej stronie również. Na wschodzie mamy praktycznie bardzo szczątkowe informacje ze względu na to, że tam Stalin po prostu zabronił przejścia ich do tworzącej się armii generała Andersa, czy dywizji generała Andersa, Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Dopiero potem, po 1943 roku, ta sytuacja się zmieniła. Więc tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak tam by to wyglądało w momencie, gdyby taka możliwość zaistniała. I to jest jedna kwestia, ale druga dotycząca tego okresu powojennego, więc te postawy były trochę uzależnione od tego, co się z tym zainteresowanym stało. A trzeba pamiętać, że z jednej strony no mógł wracać jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych, w różnych zresztą okolicznościach, ale wracał również taka osoba, obojętnie czy wracała z Zachodu, czy wracała z obozu jenieckiego gdzieś w Europie, de facto nie posiadała obywatelstwa niemieckiego, polskiego. Znaczy musiała to obywatelstwo nabyć poprzez tak zwany proces rehabilitacji. To oznaczało co najmniej, w najlepszym przypadku kilka miesięcy, a w najgorszym nawet kilka lat starań o to obywatelstwo, jeżeli chciał pozostać z rodziną w Polsce i nie zostać wysiedlony jako Niemiec. To była przez wiele lat dla tych ludzi olbrzymia skaza na życiorysie. Oni bardzo niechętnie o tym mówili. Ja spotykałem się wielokrotnie z byłymi żołnierzami Wehrmachtu. Część z nich wyparła to po prostu ze swojej pamięci. Część zaczęła mówić właściwie dopiero w latach 90. albo na początku tego stulecia. Ponieważ uważa, znaczy to też wiązało się oczywiście z tym odium odpowiedzialności, prawda, bo biorąc pod uwagę to, co robiła III Rzesza na terenach okupowanych, przyznawanie się do służby w armii niemieckiej, no chwały nikomu nie przydawało, a w opinii sąsiadów, no stawać się mogło przy niezrozumieniu tych stosunków, o których mówimy, problemem rzeczywiście dotyczącym nie tylko zainteresowanego, ale całej jego rodziny. A to na pewno nie było i to też trzeba sprostować jakiejś masowej odpowiedzialności karnej za służbę w Wehrmachcie. W roku 1945 takiej bezpośredniej represji w państwie polskim, mimo że ono tworzyło się de facto jako państwo niesuwerenne, nie było. Aha, bardzo dziękuję panie profesorze. Ryszard Kaczmarek, profesor Uniwersytetu Śląskiego, był z nami. I proszę bezpiecznie jechać szerokiej drogi. No to teraz jeszcze pytanie do pana profesora Rafała Wnuka. Będę komentował, znaczy czytał listy i fragmenty tych listów, które przychodzą. Jest ich bardzo dużo. Ja jestem zdziwiony, że aż tyle. Jeden z nich jest taki, bo teraz popatrzmy na drugą stronę. Pan Roman opisuje swoją sytuację rodzinną, historię swojego dziadka. Zacytuję kilka zdań. Mój dziadek mieszkający w czasie wojny pod Bydgoszczą został wcielony do Wehrmachtu. Z wojska wysłał list do rodziny, że nikt go nie zobaczy w niemieckim mundurze. Trafił na front wschodni i tam uciekł na stronę Rosjan. Ci przez kilka dni badali, w cudzysłowie, czy to nie szpion, a jak uwierzyli, że Polak, to wysłali go z megafonem na front, żeby zachęcał innych Polaków do przechodzenia na drugą stronę. Wrócił do kraju z armią generała Berlinga. Innej opcji powrotu nie było. No, jak ktoś trafił na front do Rosjan, no to wtedy co się działo? Jak wyglądała sytuacja tych żołnierzy Wehrmachtu polskich? Panie profesorze, Rafał Wnuk. Oczywiście pierwszą rzeczą, która im się zdarzało, to którą musieli przejść, to dochodzenie przez kontrwywiad wojskowy, czyli przez śmierć szpionom, prawda? I jeżeli oni dokonali wykonali proces weryfikacyjny, taka osoba przeszła ten proces weryfikacyjny pozytywnie, to trafiała do armii Berlinga i to byli bardzo dobrzy żołnierze i bardzo dobrzy oficerowie niejednokrotnie, również w armii Berlinga. No, krótko mówiąc, Gustlik z czterech pancernych to jest Wasyl Polaken. To był on. To jest ten przykład. I jakby mamy dwie kategorie. Z jednej strony to są osoby, które zwyczajnie przechodzą linię frontu. To nie jest zbyt częste, ale to też było bardzo trudne. A druga to są jeńcy, osoby wzięte do niewoli. Kiedy mówimy o tych 80 paru, 90 tysiącach ludzi na froncie zachodnim, to są w mniejszym stopniu uciekinierzy, w większym stopniu po prostu jeńcy. I także tutaj jakby technika przechodzenia i przemundrowywania się była bardzo różna. A znam też przypadki ludzi, którzy, Ślązaków, czy też Kaszubów, którzy w odpowiednim momencie uciekają do partyzantki i trafiają do różnej partyzantki, czy to do partyzantki radzieckiej, a najczęściej szukają partyzantki polskiej. Bardzo dobrze żołnierze Upaszki to byli Kaszubi. Aha. Była tam grupa nieduża dezerterów z Wehrmachtu i oni byli żołnierzami dobrymi, świetnie wyszkolonymi, a do tego wszystkiego znającymi metody walki, zwyczaje i język przeciwnika. Oni w warunkach partyzanckich byli skarbem. Byli bezcenni. Także to były bardzo, bardzo różne historie, ale z drugiej strony też przypadek Cerwickiego pokazuje, że jednak to bycie dłuższy czas z kolegami z Wehrmachtu, braterstwo krwi, braterstwo walki też działało. I on, sam Cerwicki, choć to opisuje takim językiem lekkim i dość obojętnym, na tego sierżanta zasłużył, bo jemu się przygoda wojenna zwyczajnie podoba. Aha. Podoba mu się to, że chodząc w pięknym mundurze zakochują się w nim dziewczyny, z czego korzysta. I Polki, i Niemki. I Polki, i Niemki, i Francuzki, Ukrainki, Rosjanki. No to jest jakby przygoda jego życia, również w sensie jakby dojrzewania. Pamiętajmy o tym, już nie pamiętam z której książce, ale przeciętny Amerykanin miał kontakty seksualne od Omaha do Berlina, od Omaha Beach do Berlina z 30 kobietami. Tutaj, jak widać, Niemcy mieli, czy też ludzie w niemieckich mundurach, podobne doświadczenia przeżywali na froncie. Młodzi mężczyźni wyrwani ze swojego środowiska, narażani na stres, rozładowywali się właśnie w ten sposób. A z drugiej strony ta męska przygoda również dotyczy walki. On jest świetnym strzelcem i nie bez dumy sugeruje, że zabił na ochotnika dwóch strzelców wyborowych rosyjskich. On podkreśla, że nie robi tego jakby z wrogości do przeciwnika, czy też z chęci służby Niemcom, ale no zachowuje się, i to tak wynika z tego opisu, jak myśliwy, który chce pokazać, że jest świetny. Także to są bardzo skomplikowane procesy. Panie profesorze, to jeszcze pani Aleksandra Janiszewska. Ja muszę zdementować tutaj. Nie wydaje mi się wcale, żeby to nie wygląda tak w opowieści, że to jest przygoda życia i że tak jak ci amerykańscy żołnierze, tutaj chłopaki też robią wszystko, co się da. Chłopaki może generalnie tak, ale wydaje się, że pan Cerwicki był jednak dżentelmenem, to wykorzystywał sytuację. Niewątpliwie był. To nie jest dobre określenie. Wydaje mi się, że w taki sam sposób działałby, gdyby wojny nie było. On po prostu nie widział powodu, dla którego życie miałoby być dużo gorsze, niż może być. Ale to nie znaczy, że wykorzystywał sytuację. I to nie znaczy, że ona była powodem jego innego zachowania niż zwykle. To w ogóle nie ma żadnych opisów, które by świadczyły o jakimś, nie wiem, szczególnym używaniu życia. Zdecydowanie nie. Wręcz przeciwnie. On próbuje być za każdym razem chłopakiem, który się podoba. I owszem, podoba się sobie w tym mundurze. Ale równie dobrze, równie by się sobie podobał w marynarce w Grudziądzu, tak, jakby nie było wojny. Ale dziewczynom się też podoba. Podoba się, niewątpliwie. No, ładnym chłopcem był. No był ładnym chłopcem, to prawda. I miał tego świadomość. Miał, no właśnie, tak. Opowiedzieliśmy taką historię, no ona jest bardzo skomplikowana, ja mam takie wrażenie, i być może dla wielu z Państwa jednak nadal jakoś nieoczekiwana, na pewno nie zero-jedynkowa, to jest dużo odcieni. I teraz no, chciałbym poprosić Państwa o puentę. Panie profesorze, Rafał Wnuk, co pan jeszcze na koniec powiedział o tym dziedzictwie, owej historii? Tak. No, to jest niesłychanie trudne wyzwanie, tak nagle rzucone, powiedzieć puentę po takiej historii. Znaczy, dla mnie polskość nie ma jednego znaczenia. Aha. Nie ma jednej twarzy. bogactwo polskiej historii, jej skomplikowanie dla mnie osobiście jest wyzwaniem i radością. To znaczy nie musimy próbować wpasowywać się w jeden schemat. I to, że obok śląskości istnieje góralskość, obok góralskości kresowość spod Augustowa, to jest wspaniałe i nauczmy się z tym żyć i to cenić, ale jednocześnie musimy się nauczyć wzajemnie siebie rozumieć. Bardzo panie profesorze dziękuję i jako kresowiak spod Augustowa. Profesor Rafał Wnuk był z nami dzisiaj i pani Aleksandra Janiszewska jeszcze puentę wygłosi. Mnie się wydaje, że tutaj wbrew tym podziałom ważniejsze okazuje się chyba to, jak można odczuwać swoją nie tyle polskość, ile poczucie odpowiedzialności za siebie. To można dać przykład ojca pana Cerawickiego, który jako pobity przez Niemców na samym początku wojny odwołuje się do posterunku, żeby wyciągnąć żeby pociągnąć do odpowiedzialności tych ludzi, bo przecież niemożliwe, żeby Niemcy postępowali w tak bandycki sposób. Czyli po prostu ludzie potrafili sobie wyobrazić, że można w bandycki sposób postąpić. Od po prostu wojsko takie czy inne. Dziękuję bardzo. Mamy kilka książek Joachima Cerawickiego dla państwa. Prosimy napisać, albo może zadzwonić do Kasi Borowieckiej, której bardzo dziękuję. Kasia jest wydawcą programu 7 Trójek, przypominam. Agnieszka Łukasiewicz, dziękuję bardzo. Jurek Owsiak się czai do skoku, za chwilę już tutaj wejdzie. I do usłyszenia. Dariusz Bugarski.